बहारे ये नजारे है तुम्हीं से हमदम, ये बहारे ये नजारे है तुम्हीं से हमदम। तुम जो आए तो खिले फूल सनम, तुमको देखा तो हंसाए मौसम, ये बहारे ये नजारे है तुम्हीं से हमदम, ये बहारे ये नजारे है तुम्हीं से हमदम। आओ फूलो भरी वादी में कहीं खो जाए, आओ फूलो भरी वादी में कहीं खो जाए, अब सदा के लिए एक दूजे के हम खो जाए, अब सदा के लिए एक दूजे के हम हो जाए। तुम पे मरते हैं बहुत हम जानम, तुमको देखा तो हंसाए मौसम, ये बहारे ये नजारे को छूकर ये फजाएं ये हवाएं महकी, तुमको छूकर ये फजाएं ये हवाएं महकी, साथ हो तुम तो लगे सारा जहां मुझको हंसी, साथ हो तुम तो लगे सारा जहां मुझको हंसी। इतना रंगीन कहां था आलम, तुमको देखा तो हंसाए मौसम, ये बहारे ये नजारे बहारे ये नजारे है तुम्हीं से हमदम। गीत गाने लग चांदी से चमकते झरने, गीत गाने लग चांदी से चमकते झरने, रंग चाहत के लगे ख्वाबों में मेरे भरने, रंग चाहत के लगे